أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi and ak yeen ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala tay ñu jël bop sar ala imran tay nek ñaarelu dars ci sar bi samedi passé ci cartonu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ngi defoon muqaddima bi ci suratul ala imran tay ci cartonu borom bi tabaarak wa ta'ala ñuy jël juroom benn ay yi ñëk ci bop sar bi diram ben ay mbok yi mu ngi jangal ñent mbir bi ci ñeek moy taqriru uluhiyatullah ta'ala bil barahin moy ay nek suñu kanam day saxal nek suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ci jam ñi ci lolu ci ay tektal yu leer bil barahin ci ay tektal yu ne weng yu nit di laal di ci tek beutam diko romb guddeek ba ci ak ne yalla moy yalla amul kenn ku yalla kudul mom wa nafi al uluhiyyah an ghayrihi ay nek sunu kanam day dak ñi ñuy askala ne le yalla nan len ay yalla ngeen wala ñukoy wote wu nan ñom ci seen bop ay yalla lañ ayay day dak lolou min sa'iril khalqihi nak ci mbollem binde fi nak ci mbollem binde fi kuñ fi jiñ nan ko yalla nga wala ku fi wote wu nan yalla la ñaar yoy ben amu ci yalla moy kenn ki subhanahu wa ta'ala amul kenn kuy mom mom rek moy yalla ayay daf ñuy jangal lolou ñaarel bi moy subutu risalati nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi inzalillahi ta'ala alkitab alayhi ayine sunu kanam day saxal nekku yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam nekku ko ak yonent ni ak yonentam yalla ko yoni lolou saxla ndax ay dañu ñew di saxal lolou waye yamuñu rek ci saxal ne yonent bi yonent la yalla ko yoni waye bi inzalillahi ta'ala alkitab alayhi yalla dafa woné ne yonent la ba paré wacc ci mom téré bi di deugal ne mom yonent bi yalla ko yoni ginnaw ba yalla waxé ne yonent yalla muhammad yonent la lolou dong don na doy waye yalla bolé ko ak ben téré muy alquran muy kaddom mom yalla buy feddali di deugereul di wane ne mom yonent muhammad yalla ko yoni sallallahu alaihi wasallam ñettal mbokk yi ci li ñu wara jang tay ci aye yi moy iqamatullah ta'ala al-hujja ala ibadihi a aye kat dinañ ñu wonne dinañ ñu jangal ne yalla wacce na ci ñun aw lay wu leer nañ ken du rëcc ëlëk duggu aljanna lulul ci lu leer nga duggu aljanna ken du texé di ëlëk duggu safara lulul ci lu leer nga duggé safara ndax ay yalla wacc dafa leer nañ leeral ñaari kulir yëpp ñaari wall yëpp fu ñuy téré ëlëk yalla wacc na lay wu leer nañ ci jaamam ñi lay wi moy lan bi inzalil kutub wal furqan yalla wacce na ci ñoom ay téré du benn sax ay téré la yalla wacce ci jaam ñi téré luñ fi utsi moy dañuy won ne jaam ñi yalla wacce ay yonentam tan ko ci jaam ñi yuni len ci jaam ñi waye boole ak ñoom ay dalil ay téré yalla wacce na ci jaam ñi luy takale deug ak fen lu len di genné ci reer di len yobbu ci len li len genné ci reer di len yobbu ci njub di len genné ci lendeum di len yobbu ci lèr luy takale digënté deug ak fenta moy furqan fiha bayanul haqq ci téré yoy la yalla léralé deug waye wal batil ak nen li tax tay nga mëna dégg nit wax ba paré nga mën ko atté xamné nit koku di wax day tiaxan ci deug la nek wala nekul ci deug koku di woté limuy woté deug la wala du deug koku di woté limuy woté jarna dem wala jarta dem alquran bi mo la koy wax su fekkone nit ñi tay japp nañ ci alquran gëm ko niko sahaba yi gëmé won kon kën du reer waye mal asaf nit ñi dañu jël téré bi sanni ko seen ginnaw yoral seeni bop seeni mbiri bop kën du def ba laaj téré bi kën du laaj lu yalla wax kën du na lu yonent bi wax kën du ne mbir mi lol motax nit ñi sanku lol motax nit ñi reer lol motax nit ñi sori deug mbokk julit téré bi nak ci la yalla la yalla digënté deug ak sen fi kulli su'unil haya ci mbolem wal ci walu dundu yi su nit bëgge deug na ñew ci alquran lepp nak la wax han côté yépp wal yépp ci walu dundu économique politique lim len social wax len lepp bu kenn nopi yoy ngeen di wax yépp yalla orienté na jamm ñi bu tax tay kon jamm ñi sanku tax sa jamm yi sanku ci wal yi te buñ la né sa dund gi lepp lo sax la yalla leralal nako wa kon lu fi indi reer baye nit ñi yobu gu tejub nit ñi ñoo bëgg alku ñoo tan yoonu safara baye yoonu aljanna mbokk yi dina jang tay ci ay yi nek suñu kanam butlanu uluhiyatil masih wa joju ñu naan zizi ñi jang arab naan ko isa wala al masih ñi jang nasaran naan ko zizi wala messi ñi naan yalla la lolu daf ko yalla daf ko dak ci alquran bi ay yi nek suñu kanam ne du yalla de li tax du yalla li annahu makhluqun ndax mbindef la mbindef du nek yalla mom lañ ko bind mom jam la musawwarun fil arham yalla daf ko melal ni munu melale ci bir ruhum ci bir butitu njuru kay way juram bu jigen yayam ni lir di tedd ci biru yayam non la isa tedd ci biru yayam non lañ ko wasine ni nit di juddo non la juddo kon naka la nekké yalla yalla amul nday amul bay yalla lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad isa da am yayi da am mam am ay nijaay am ay mbokk yalla amul lol isa du yalla mbindef la mu yalla melal sirhu mu yayam kas sagir kom xale bu ndaw nu muy nekké ci biiru yayam non la nekké won sawarahu allah taala ala ma sha'a yalla ko melal ni ko neex fa kayfa yakunu ba'da zalika ilahan ma allah naka lay nekké kon yalla and ak yalla benen bi moy deena te yalla du deen wala isa deewul deena alquran mo woné isa deena de wala ana ñi mokal alquran bi kuma gennel ben aya bu woné né isa deena am nga montre fi fatina borom montre bi montram sax ñew na tay ku genné ci alquran aya bu woné né isa deena am nga montre ñetti loxo ñent montri na la vérité gor gi xaral amna ay bu mo bo ci bokum wala wax ma isa taw fay de ni anta ba baat bi dañu wala mom taw fay de ni leral ko naw man dina la fat dina la yëkëti amna ay bum ne bum ne yalla bang ma faté ah ya fi ne ko nak ñom nak benen bi mom xamna ne dede salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu waye nga gis ci senegal amna ku ne dewu kon isa du yalla ay ñu jang day wone ne isa du yalla aw ibnan lahu ta'ala wala ñu ne doomu yalla la bo bo gëna graw du yalla du doomu yalla du ci ben ndax yalla mo ne mom amul doom lam yalid lam yulad sunu borom neena man awma doom neena wax ji saga bi gëna reey biñu ma saga moy askale la ma doom man yalla wax joju mo gëna reey wax ji ñu wax yalla bokk julit ya gëna leen ko wax ngen yag ko dig kan moy khalifa generalu tidiani misal la joxe am ngeen dig misal bi mu deugar suñ ne won da am fe dom te amu fa jawar ku bëgg dig lool buñ ko waxon bu muridi buñ ko waxon bu layeni buñ ko waxon bu cianaba buñ ko waxon bu ndiasan buñ ko waxon sa papa buñ ko waxon sama papa dina sa papa mu feeri ngendi te amul dom amu fa jabar ko bëgg degg ci ñun lool nak ñu wax ko yalla motax ba yalla mu ne yakadu samawati yatafattarna asaman mi ngi xar wa takhirul jibal montagne mab lim ci tek an da'u lirrahman walada ndax neena yalla amna do te wama yambaghi lirrahman an yattakhiza walada yalla neena man jombna am dom in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda te lol xol ñun buñ ko waxe lu ñuy def dañuy fetu yalla amul dom isa dom yalla mune uluwan kabira yalla wessuna lol ta'ala allah an zalika uluwan kabira sunu borom magna magay go xamne jombuna am dom ndax dom ku manke moko yam dom ku koy am ku ne ku manke nga yalla dafa mat de nge ñu ne al kamalu benen bi moy ku mom ñep loy de len ki mom lepp ha in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman ni ci asaman ni ci souf ñep ay jaamam lañ kon lu muy de kenn rek diko titeru benen bi moy yalla mom lepp ak ñep moy donu lepp mom lepp mo fi mujj kon lu koy de ñaan yalla won deug wërsegal ñu top mbokk yi ci teunk juroom ben aya yoy inshallah wala lolou ñu wax ci ay atté mom lañu fasiyéné jëlé ci juroom ben ay ci bop ala imran mom lañuy jël tay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu la ilaha illa hu Al-Hayyul Qayyum Nazzala 'alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injila min qablu hudan lin nas wa anzalal furqan إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يقول المولى الف لام ميم برام خام خامي نين الله اعلم بمراده بذلك يالا رك مو خام لي نم تقدم الكلام على مثله لو مل نون فيريكو ويسون في سوره البقره فليراجع اليه هنالك كوكو بغ منغا كا ريفيزي في تفسير بي باس بقره وخون ناني الف لام ميم لان لاي تيكي لالاغا غيس اي نيت دي جيم دغ سي لو خامني wolé ñu am tiyaba daanu yalla rek lañ ci am lu yonent bi firiwul woon Abu Bakar Omar Ousmane Ali firiwuñ ko woon boko bëggé firi da nga indi sa bop problème waxal li ci yonent bi xon moy Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika yalla xam lim ci nam nga noppal may lélé nga gis ay nit di ci diko jéma firi mune Allahu yalla al ma'budu bi haqqin ki ñu wara jaamu ci deug moy Allah lool moy baat bi Allah limuy tekki moy al ma'budu bi haqqin ku ñu wara jaamu ci deug kon am nañu jaamu ci xaan am nañu jaamu ci fen am nañu jaamu ci reer am nañu jaamu ci parce que dañ leen nax waya al ma'budu bi haqqin ki ñu wara jaamu ci deug nga ni ah ñu ne la moy Allah sunu borom ndaysan Allahu akbar Allah ar-rabb tabaaraka wa ta'ala sunu borom wa ma'naahu limuy tek mom baat bobu moy Allah moy al-ilahul haqq yallaay deug allazi la yastahiqu al-ibada siwaahu yalla ji nga xamne ken warta jaamu yellul daganul rafetul ñaawna xassawna nga jaamu keneen kudul mom siwa waliza mune lolo tax fassarahu ulama borom xam xam yi firi ko bi annahu mom yalla al ma'budu al haqq moy yalla ji ñuy jaamu ci deug keneen ko jaamu rek da nga reer bu ko nango mom tamit reer na yalla rek baatu jaamu yalla moko mom lolou fakk mu leer ci ñun amul kenn ku wara nangu wala ku wara jaamu ku ñu wara jaamu ku dul yalla toroxlu soufé soufélu wacc sa bop yalla moko mom kenn mom ko ku dul yalla am waro nuyu nit sax di simi sa mbaxne lolou wirul fenn sa yoko defé bokalé nga ak fo mëna duggu nak yene ngi ni ci jaaka ji sol seen mbaxna wala kon nu ngeen duggé ci salu nit simi sen baxne toroxlu la lolu yalla ko mom ban ne ngay dugg bu gëna for jak wax len mako da nga gis neeg bu gëna for jak gis ngeen neeg bu gëna for jak amu kon yeen fi duggé bare sol sen baxne kon nu ngeen duggé neeg mbindef sen morom simi sen baxne pour kan ngay tax nga simi baxne pour kan la pour mom bokaleng bokaleng lol nak bu yewu ngeen bayiko xel yalla rek rek rek lañu jaam ken warul toroxlul kudul Allah subhanahu wa ta'ala mo da muné al ma'budu bi haqq ki ñu wara jaamu ci deug so bëgge xam moy kan moy Allah moy yalla muné la ilaha amul benn bu amul benn yalla bu ñu wara jaamu jaamu gi nek deug ñaaka jaamu nek lor illa huwa kudul mom yalla subhanahu wa ta'ala la ma'budu bi haqqin siwahu ken warta jaamu ken kudul mom ken warta jaamu ken kudul Allah subhanahu wa ta'ala la ma'budu bi haqqin siwahu non motax nit ñi war nañ delo wat ci tawhid war nañ len delo wat ci kennal yalla ci diine kennal yalla bokku na tay ci li tardel nit ñi moy yalla ak yalla ak yalla kesse mom sénégalais mënuñ ko dékku sax nak mënuñ ko nangu bo waxé sax yeen say ñu lool dafa 10 lan mo ayef kon yalla rek la ilaha amul benn bur illa huwa kudul mom yalla subhanahu wa ta'ala al hayyu moy aji dundu ji dul de zul hayat al mustalzima bi iradati wal ilmi was sam'i wal basar wal qudra al hayy yalla moy ki dundu du demu moy borom dundu gu sax gi bu andak namel andak xam xam andak gis andak dig andak katan wa moy yalla kenen ko fi ne yalla nga bisse nga ñew ñu ne la bammel ma ngi ni wala ana ñi ngeen fi deggul ñu naan len yalla rek den sa nga deg ñu ne diwu yalla la diwu ana mu ana bammel ngay du yalla dañ ko togn du yalla yalla du de mom rek ñepp dañuy dé bam dess mom kon na leer ci sunu bop ne yalla mom moy ki dund al hayy naam waye al qayyum moy borom dundu gu sax gi nga xamne mo taxawé lepp al qayyim ala kulli makhluqati mo taxawé mbiru jam ñepp bi tarbiya ci yar len ñuy dundu di lek di mag war riaya mo len di sam wal hifz mo len di wat jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ni yeb yalla moko mom subhanahu wa ta'ala mom ak dundam azaliya la amul fum tambale amul fum yeb wa abadiya ba abadan amul fumu yam wa kullu hayyin ghayruhu masbuqun bil adam kep kuy dund kudul mom amna fo jitu won moy lan da nga ñakkon hal ata ala al insan hinun min ad dahri lam yakun shay'an mazkur yak ji kifi mag ñata allah kan la ki mak ci yak yi ñata allah kan la amul kenn ku mak 1901 kum fi fek 2 3 fu ngeen nekkon bob kon yow kep kuy dundu seug dundu dafa am fu mu tambale dafa am jamono ni ku fi jamono di ñew do fi nek yalla nak amul fumu tambale amul fumu yam jalla jalaluhu wa azza kamaluhu abadiya la yow sa bas dafa am fumu tambale leen mu jeex ak kenen kudul mom nak ak kenen kudul yow dafa am fumu tambale am fumu yam bam dess yalla jalla jalaluhu mbok yi kon fekke lol yalla rek la subhanahu wa ta'ala doomu adama day jeex leneen ludul mom day jeex faliza lolo tax la yastahiqu al uluhiyatu illa huwa azza wa jal kon du jaadu du yel ñuy jaamu am minnef ko xamne mëna lol bopam dar su bañum di metti sax mënu ci dara pourtant yalla wone na misal ba tay yalla wone na misal ba tay ya ayuhan nas duriba masalan fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الله أكبر كوكو كو يالا واخول وون كير غوكو واخ سال بو دوغ واخ ني نيو داغاي توج يالا ديف يا ايها الناس و يا الذين امنوا دي باسكو نييب لو بوغ لانسي ديفي بي سونو يا الذين امنوا ييفير دنج نان نين بوك ني باسكو نيام غم لاني وو نين غمون يالا مون يا ايها الناس اي يا نيت ني كون كوي نيت تيغا بوك مونيه mangi garal deglu len mo bu bax mangi garal mangi exposer samay kaddu mangi garal samay wax deglu len ma duri ba masalan mangi lepp deglu len ko fastami'u lahu deglu len ko ini lazina taduna min dunillahi ñi ngeen di wo baye yalla ñi ngeen top baye yalla mune lañ yakhluqu zubaban dafaru ñu weñ weñ yi dina la wax weñ yi am ay laf dina yalla mune ñoo ñi ngeen top dafaru ñu xam nga lu graw mu ne weñ bi bu ko fe dara ci seen goom munu ñoo japp weñ bi ne ko delo mako mota xolal lu mu tek ci fin ayami du fa talib wal matlub ki top ak ki topate ño yambare yow mi top ku yambare nga ki ngay top ku yambare la xam nga lu xew mune wama qadarullah haqa qadri da ngay na magulul yalla rek bu ngeen ko magulon xamne moy yalla dool alquran la ay pourtant ay ñu indil tawhid ñu ngi ne wéñ ci alquran tu jeex waye ñun dañu alku parce que sun yoon ci alquran loolu yalla rek moko ñëwé wax ki ngay top dafarul wéñ su wéñ kefe ci goomum dara mënu ko indi ku yambaré la yow ku yambaré nga yalla moko wax dé du fa talib wal matlub yi ñaar ñep wama qadarullah haqa qadrihi magul len yalla ni ngeen ko wara magalé parce que bi nga ñëwé ci mom daf la waron wax né man duma yalla nga dem top yalla yoyit bi ngay dem ci mom xamal nga ne ki du yalla mi ngi ay fa ay aajo yu fajuul munu ci dara day febar day dundule di délé laaj ko ana mamam wala baye dér té li nga gis mu dé kon yalla moy dëkk dudul yalla rek du dara ikhwatal iman sunu borom subhanahu wa ta'ala muni Allahu yalla la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul mom al hayy moy ki dund al qayyum mo fi sakh mom yalla mom nazzala mo wacc alayka ci yow muhammad al kitab tere bobu ñu nan al qur'an na yalla ko wacc li leer na sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo wacc al qur'an du waxu muhammad xiy yalla lan la wax nazzala wacce na alayka ci yow mi muhammad alayka ci yow mi julit bi lan la wacce mune alquran waaw yalla bu mu wacce alquran legi amulun ko wara doye yalla day wacce alquran nak pour ñu def ko ben téré bo xamne dañ ko wara def ci bibliothèque yi quoi ku am sa bibliothèque rek dem jënd ben kamil tek ci wala ku am sa auto bu bes rek dar koy def ci ginnaw quoi wala nga so auto nga def ko ci kanam ndax police yi duñ la japp wala nga def ko ben téré barkelu do xé rek ray def sa kanam wala nga acc ko ci sa kaw table fi ngay jaayé ndax njaay mi jax lol kessa la wala gis ngeen sax légui mbeuri mbeuri mom lañuy yobbu ci stade deg na sen combat bi passé dañ don sarax ay kamel ci bir deg na ko dé dañ don sarax ay kamel ci bir stade bi wala gis ngeen gis ngeen day alquran fofu lañ koy yob kon ñun xamuñu taxone alquran wacc xamuñu ko lo motax duñ ci jëriñu parce que téré bi fi mu wara téggul lañ ko téggul dañ ko joxul gëdd joxuñu ko place am té yalla daf ko wacce nazzala mu ne wacce na mom yalla alayka ci yow muhammad alkitab téré bi naam mi alquran bil haqq masxuban bihi laysa fihi min al-batil lepp nek lu wer keng amul len tiaxan ak lendem lu ci nek fa ayatuhu kulluha ayay yep musbita day saxal lil uluhiyati llahi ta'ala nafiyatun amma siwaha ay nek ci alquran yep day saxal nekku yalla yalla di dak lepp lu dul yalla subhanahu wa ta'ala kon nakala téré bu mel nonu yalla wacc ci yow muhammad alayhi salatu wassalam waye mbok yi téré bi ci lan la ko yalla wacc mune bil haqq ci deug allahu akbar mutalabbisan bihi téré bi dafa wacc ci deug and ak deug iz kullu ma fi haqq lepp lu ci nek deug la was sidq la batila fi amul len tiaxan ak nen lu ci nek fihi bi ay wajhin min al wujuh ci mbollem anami ci mbollem walli tere bi da ngay fekk mu ne keng 7e cycle ba legi muy lancer defi amul kenn lu meuna indi lu raw al qur'an karim amul kenn ku fi indi lendem tere bi nal jenu la ba ci kaw dor la ci suuf ne la li ngay indi ay tiaxan la 7e cycle ba legi tere ba ngi fi acha kenn munu ko romb tiaxan bo indi lendem bo indi tere bi taxas ko mom set sanni fele te lu ñew mu and ak mom ba legi yefi di gëna leer ne téré bi téré yalla la subhanahu wa ta'ala aduna bu ñew mu and ak ñom generation bu ñew mu and ak ñom lool moy won ne wax yalla motax téré bi fa wacc lan moko wacc bil haqq ci deug deug go xamne lepp lay leral is kullu ma fi haqq nak lepp lu nekk téré bi deug la lepp lu ci nekk deug la lu gaay weddi luñu chaahan luñu wax bu ndir sé dañuy xamné téré bi deug la wal mo lay wone waxu yalla la subhanahu wa ta'ala ikhwani mune téré bi day la batil fihi chaahan neeku ci ci mbollem anami nak wëral téré bi mum jeex tambalil fatiha ba ba nga yegg nasi faram faccel ayay ak arafi lepp deug la lepp foko wo mu wuy la bo ñew ci science mu ñew bo ci xam xam bo indi bo ñew ci medicine mu ñew bo ñew ci géographie mu ñew bo ñewé ci histoire mu ñew bo ñewé ci mu ñew bo ñewé ci mat mu ñew bo ñewé ci sport mu ñew lo ñew mu ñew indi dara ay bo lo indi téré bi ñew ci lool mo lay wone deug la lepp la am lepp lepp motax ñu ne chaahan amu ci lepp deug la mom yalla mu ne ma wacc téré bi bil haqq ci deug waye musaddiqan téré bi di deugal lima bayna yadayhi lepp lu ko jitu won ci ay téré lepp lu nekk ci kanamam minal kutub as-sabiqa ci téré yu ko jitu won la yukhalifuha wala yubtiluha wutel ak ñom yaqulen لأن المصدر الجميع واحد هو الله تعالى لوتخ داك بال واي با تيري يوي باييكو وون اك تيري بي فيم باييكو بن لا القران انجيل توراة زبور صحف ابراهيم ييب بن بال واي لا سي الله سبحانه وتعالى لا جيغون موتاخ مو نيك دغ لي كاي لا سي لوخو دغ سي توراة légi la ci doxo dugg ci injil légui la ci loxo dugg ci zabur falsifié téré yi ba def ko lu tolok ay ñeenti téré wala def ko ay juróom ñaari téré ay benn la woon bu dëkk ndax lan ndax fa mu bayé ko ci kenn la moy borom jam ñi Allah subhanahu wa ta'ala motax téré bi ñew di dëggal doon wax yahudi luñu mënta dindi téré bi ñew di wax nasarani luñu mënta dindi xolal liñ wax ci Musa téré bi mu ñëw da ko wéddi bam sét lañ wax ci Isa téré bi mu ñëw da ko wéddi bam sét liñ wax ci Suleyman téré bi mu ñëw da ko wéddi bam sét yonent yépp lañ wax ci Lut lañ wax ci Nuh lañ wax ci Daoud téré yi mu ñëw da ko wéddi bam sét xolal liñ wax ci Maryam nu mu grawé xol liñ wax ci Isa ne doom njaalo la Maryam dafa njaalo yalla bu mu ñew weddi ko mom sax indi ay preuve yu ne weng yu leer yo xamne bu nit ñi nité won xamne li moy deug xolal yalla la defi bi mu lancé yalla ne in ñi waru ci Isa ba bu ko def yalla ni Isa dafa juddu amul baye bi ci yimu yalla mu ne da ngayena dof inna masala isa inda allah ka masali adam yeen kay bu ngeen di waru deug ci adam ngeen wara waru bu fekkone nit ñi dañ nan sax yalla amna doom subhanallah kon kay deug ken waru ko wax isa kan lan ko wara wax kon kay adam mo ci yey waye ben amu ci inna masala isa عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن با فارا گيس نلوم تيك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دغ كي منا منكو موي لي صبرام واخ بول دنگي عيسى مي جامو يالا لا بو فكي دا نين تي ييم خول لين سي آدم امول نداي امول باي ولا صاح ني ييمو سي حوا باي گيس نل ماني téré bi da ñew di deugal lepp lo xamné fekk na ko fi ci téré yi mu nekk deug and ak alquran yalla mu ne wa anzala tawrat man yalla ma wacce tawrat ci ban yenen musa alayhi salam kitabu Musa alayhi salam wa ma'nahu bil ibar batu tawrat ci ibar limuy teki moy ash-sharia moy ay loi la yalla jox yonent yalla Musa yalla joxe ko ci ben montagne bu tuddu Tur Sina yalla jox ko ko mu def ci hudan wa rahmatan lin nas mu def ci njub ak yermande ñeel nit ñi mu ne ko atel nit ñi ci li lolou moy tawrat moy téré yonent yalla Musa waye yalla est ce que tawrat rek la wacc mu ne wal injil tawrat bi mom lañ nane bible han injil moy bible tawrat moy tawrat injil yalla mo wacc injil ci Isa ibn Maryam alayhi salam injil limi tek ci yunan moy at-ta'lim al-jadid moy jangale bu bes mom sax lolou lañuy wax moy han nouvel testament dafa am motax bi gaay di weur bi ñi weur ne jigen bu faato ñaata bu goor faato ñaata weer wala ñaata at lay tok du sey tinj bu pare ñu do ko denj organiser ben colloque bu mag ben congrès bu mag ñu ne dañ koy wër ñu indi tawrat indi injil indi ancien testament indi nouveau testament indi lu kenn xamul indi injil barnaba murqat moy évangile macha luc ak jean ak paul ñenti évangile yoyu soko bolé ak ancien testament nouveau testament muy 6 6 yoy lañ bolé def ko téré bobu tuddu tawrat mom moy 6 téré yi mu nek tawrat amna way xam nga luy problème bi moy biñ né dañuy xol lolu nu mu mëna nekké ñu wo ben borom xam xam bu mag bu tuddu Ahmed Didar bu ñe mu tok gaay yi di wax su bu ngon mënuñ ko gis mu ne ko légui yow ki organiser won colloque bi ne ko sëriñ bi kon yow légui mba am nga lo ci xam mu ne waaw ñu ne ko lan la mu ne nekkul ci ancien testament bi li ngeen di wër nekkul ci nouveau testament bi ñu ne ko fan la nekk mu ne mu ngi ci dernier testament bi ñu ne ko ana dernier testament bi mu génn posam alquran daan ni mi ngi ni ubbi leen suratul baqara gaay daal di ubbi mu ne ubbi leen ay sangam gaay ubbi yàlla mu ne ñi nga xam ne seeni buróom kër dañuy faatu ñu bàyyi ay soxna soxna yi dañ leen di ténj ñeent weer ak fukki fan na teg leen seen baaraam mu ngo bu daal di jóg daal ne mbooloo bi réunion bi tas na ci jóg leen ngeen ñibbi mu ngo téere bi bàyyiwul dara lépp lu ñu soxla bu ñëwee ci alxuraan fekk ko ci lépp fi la ko yàlla def amul lu ci des lépp a mat lépp dafa mat moo tax mu ne leen fii la yàlla moo wàcce tawrat wàcce injil min qablu lu ko jiitu waaye li ci nekk loolu lan la alquran injil bi moo fi jiitu alquran moo jiitu tawrat moo jiitu alquran waaye ñoom ñëpp hudan lan mooy seen sabab wàcc njub linnaasi ñeel nit ñi alquran bi lu tax mu wàcc zalikal kitab la rayba fi lu ci tegu hudan téere yëpp dañoo wàcc pour nit jub waa léegi kon lan moo tax téere yi wàcc ba pare te nit ñi jubuñ ah toppuñu ko wala téere yi dañoo wàcc pour nit ñi génn ci la ndem dem ci leer kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati nit ñi lànk bañ a topp téere yi kon duñ jub topp libéral yeeg capitaliste yeeg ah waaw loolu lañ topp duñ jub yàlla mu ne wa anzala yalla mo wacce al furqan te moy al qur'an moy takale deug ak fen ku beug genn ci tiaxan topal al qur'an faraqa allah bihi bayn al haqq wal batil kila yalla subhanahu wa ta'ala takale digeunte deug ak fen min hujajil qur'an ci ay lay yu ne weng yu al qur'an indi wal mu'jizat ak ay kimtan yo xamne daf lay pogné kimtan yo xamne yalla moko def yu ne weng leer nañ al qur'an indi lako nga ci tek sebeut yeferi ñoy yay fexé ba julit ñi reer xamu ñu al qur'an gis nga lolu colonialiste bi waxon ñaari mbir bu ngeen fexé julit ñi sori ko ngeen am ndam ci seen kaw ñu ne ko ban ak ban mu ne fexé len ba julit ñi buñu comprendre al qur'an ndax al qur'an bi ma dama qur'an fi aidil muslimina fek al qur'an mi ngi ci loxo julit ñi ken du len meuna coloniser ken du len meuna note fexé len julit ñi buñu xam al qur'an ñu ne ko lolou nu muy meuna nekké kenn ci ñom biñ ko waxé lol mom da jël kamil bi rek xottaté ko ni xotti nako jeexna xam nga ki jité won congrès bi angleterre lan la ko wax yow membre bu daf bi xana xamoo téré bi amna ñu ko mokal di dox ak mom ci biir dëkk di ngeen di fexé ñu jang ko mais buñ ko comprendre mu ne bu ngeen koy xotti bu len xotti feuy yi mais da ngeen koy xotti ci seen xol yi mom mo am mbeur miñ sarax kamil ñu koy dé ki tok di sétane lamb ji di rapporter kër di yuxu ñu ni kamil jox ko ñu koy dé wata gis nga bu xaba bi yor alcorane bi lu koy dé kon na ngeen fexé ñu jang alcorane bi mais buñ xam lu alcorane bi di wax buñ ko mësa dund lool moy li am té alcorane bi mu'jiza kimtan lepp la ci yalla subhanahu wa ta'ala def al mu'jizat al ilahiya kimtanu yalla ha wal uqul an nayyira al qalilari qali sati gis nga chaque jour yalla buy wax inna fi zalika la ayatin li wuli al bab pour borom xel yi ha ay nak borom xel yi xalat al bashariyya allati lam yughlab alayha at-taqlid wal jumud wal hawa alquran dafa ñew di wax di leral xel yi nga xamne dañoo febar xel yi am sikki sakka xel yi nga xamne dañuy dengi ak ñi nga xamne ay topando kat lañ ay al topé lañ inna wajadna gis nga ñaatal nga deg alquran nan amna ño xamne dañ nan man sama papa ak sama yaay lool la fekk ñuy def man lool lay def xolal ñoo ñi la leen alquran di feug chaque jour aw yat inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala ya lam ne awlaw kana aba'um la yaqiluna shay'an mim sa bay bu wirul budul khalat dang koy top topando kat wal jumud ak alquran ñoo fekk ñi waw kong nga xamne duñu bouger ay ndalay ah munu ñu ci dara ma ñu ndem barki dem dimanche la tela dede astaghfirullah zidi te la samedi zidi la dem ben mariage bo xamantene bamay dem ndax tit bima tit ndax dama tardé parce que dama tok ñu moma sama kër 4h30 ne ma ñu ngi sa buntu kër yow lañ jël ci ma loué taxi ñew ci kër gi ñuy dem ma loué taxi ñu dem ba yegg ñu ne ñu tak bi cotaf la ñu dox ba yegg tok ñu ne ñu timis lañuy tak ndax heure bi kenn du ci tak sey tay la xawma lan ci lan wér wi num tuddu ci dedet ci olof dedet wér wi ñaan rajab lan la no amna benen kasu rajab ñi na ma li kasu rajab la tay la xawma lan kasu rajab kenn du ci tak sey timis te ñun ñi ñaani ñew na ah ñun ñi ñaani ñew nañ ba tok ñi maye ñew nañ ñu ne kenn du tak sey bi walal julli di fuñ toll mané assalamu alaykum ñu wax mané fan lañ ko jëlé ndax yalla ko xol la ñëneen di ah ñun dal fi lañ ko fek xolal kenn gënu ñu gëm nak ñun ay jullit lañ ndax ñun ñu ci diiw man waxuma fu ngeen bok dama ne waxuma du ngeen jullit man ben laaj la laaj mané ni ngeen wax ni fan la ko alquran wax ak fan la ko yenenti ba man loolu ko xam yeen julit ngeen ak du ngeen julit ak diw ngeen gem ak loolu ko fi indi en tout cas dal timis lañuy tak sey bi xolal leen fuñ jëm ay julit yo xamne gemuñu yalla neena yonenti neen lan la borom xoxoy wax ci bisi fa'mal fi kulli yawmin ma shi'ta fa innal ayyama kullaha lillah la tadur wa la tanfa bisi man bis mo ci bon bu fekkene nga am bis bu nak bu bax dama nga laaj nitu adi yalla lan la wax alak na len sab'a layalin wa samanita ayyam juroom ñaari guddi ak juroom ñetti beccëk ban bis mo ci bok kon bis yepp bon amul bis bu bon xam nga lan mo bon moy bis bi nga def lu bon yow bobo bon ci yow amna ko xamni boko laaje ba ben sa bisi bu ci gëna neex mu ne bama ajé mak bama takké jabar kon kay koku bisi yu baxna ci mom na lan yalla jibul waxtu waangi dem tayi desna borom bi neena subhanahu wa ta'ala man yalla ma wacce alquran ma takale ci deug ak fen mune innal ladhina gay nga xamne kafaru daño weddi bi ayati llahi aya yalla yi lahum ñeel na leen azabun bugal shadid bu tar gis ngeen kon weddi aya yalla han innal ladhina kafaru bi ayati llahi ñi weddi aya yalla yi lahum azabun shadid yalla neena bugal mu tar mo leen di xaar wallahu yalla azizun kunut ci nguuram zuntiqamin borom fayu la ëlëk day fayu ci jaam yi kon ku yebu def lu lay Allah subhanahu wa ta'ala muné inna Allah yalla la yakhfa nabut alayhi ci mom shay'un dara ay yi ni mu koy filé neexuma te waxtu wi jeex na inna Allah yalla la yakhfa nabut alayhi ci mom shay'un dara fil ard ci suuf wala fi sama yalla dara dara dara nabut ci mom lepp mu ngi ci tek gisam diko gis amul lu neub fan mune fil ard fi nga nek wala fi sama du ci kaw asman dara la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fi sama huwa mom yalla allazi moy ki nga xamne yusawwirukum mo len melal fil arhami ci ruhu mu jigen ni kayfa yasha'u mom yalla num ko sobe la ilaha amul ben bur illa huwa kudul mom al aziz moy ki not ci nguram al hakim moy ki xereñ buñ ñëwé samedi inshallah ñu jaaraat ci innal ladhina kafaru ba ay 6 inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh